Zo, nou, hallo. Ja, we zijn aangekomen bij Crow's Nest. Dat is... de deur gaat open. Het is een soort... Hey! Nou, dat is onze geachte joker. Zeg, ja, je denkt natuurlijk niet dat je zomaar kan ontsnappen. We zijn, ja, live op Radio Pattenkoek. Ik heb een afspraak. Ja. Oh, ja. Ga jij nog wat doen? Wat doen? Beetje zingen? Beetje, Nee, vandaag niet. Nee. Oh. Ik heb wel een ander nieuwtje voor je. Ah, kijk. Ik ga met een nieuwe dichtbundel komen. Ah. Ja, en die wordt op 12 december gepresenteerd in Theater de Generator in Leiden. Theater de Generator? Ja, ja. Je hebt de primeur. De titel van de bundel is Vele Stemmen, Wild en Stil. Ja. Nou, dat is jeetje. Ja, dus goed, daar ben ik mee bezig om dat allemaal voor te bereiden. En, ja. En ik ben hier vandaag gewoon om dingen bij te wonen. Ja, want het is magisch interessant. Ja. Het is een hele mooie gebeurtenis. En ik heb een afspraak met een paar mensen. Dus ik ga nu doorlopen. Ja. En we spreken elkaar vast nog wel. Ja. Hey, ja. Maar, en mag ik je enthousiasmeren proberen voor dat je een keertje naar de Green Tribe komt? Naar de? De Green Tribe. Die hebben een nieuw landje gekraakt. Heel graag. Die hebben alle support nodig. Kunnen we een keertje komen spelen misschien ook. Dat lijkt me wel leuk. Dat deal. Support. Ja. En dan mensen daar ook heen trekken op die manier. Ja. Laat ze maar contact opnemen. Ja, want Green Tribe kraakt zonder koevoet, zonder hamer. Ja. Die rijden gewoon een landje op. Ja, nou ja, zo kan het ook. Ja. Ja, ja. Dus, met een caravan en een tentje. Ja, ja. Ja, oh, een nieuwe versie. Met een caravan en een tentje. Nou, dankjewel Joke. Ja. Ga je zien binnenkort. Gaan we zeker doen. Ja, doen ze de groeten daar. Ja, en nog één keer de titel. Vele Stemmen, Wild en Stil. Dank je. Uit op 12 december. In... Leiden, de theater... In Leiden, de theatergenerator, gaan we dat doen. Ja. We zijn dat nu nog allemaal aan het voorbereiden en aan het bekijken hoe precies. Maar dat is in ieder geval wel bekend. Ja, nou, ik ga proberen erbij te zijn. Dankjewel. Doen we. Hoi. Ja, dat was Joke. Caviar. Die heeft dus een nieuwe dichtbundel. Die komt binnenkort uit. En ja, nou is de deur open. En dan gaan we naar de vierde verdieping. Hallo. Nou, dit is wel een stukje lopen. Want ergens Boekfair Amsterdam heeft een tweede locatie weten te bemachtigen. Omdat het te klein was in de dokzaal.